scholieren opgelet. De firma M-Boats uit Hem zoekt op korte termijn nog enige bollepelsters, waarbij ervaring wel prettig, maar niet vereist is. Minimumleeftijd 15 jaar. De firma M-Boats is een bloembollen selectiebedrijf met natuurlijk een horizonmuziekje op de achtergrond. Kom even langs op de Hemmerbuurt 2 in Hem of bel 02284 2356 of 02284 1398.